gelen kuşlar bilmem ne diyor ne diyor. Seherde düşen kuşlar bilmem ne diyor ne diyor. Gözlerinden akan yaşlar bilmem ne diyor ne diyor. Gözlerinden akan yaşlar bilmem ne diyor ne diyor. Seherde açılan güller gül için özen bülbüller. Seherde açılan güller gül için özen bülbüller. Ah ismini anam dinler bilmem ne diyor ne diyor. Ah ismini anam dinler bilmem ne diyor. Ne diyor, hak ismini anan dinler. ne diyor?